محبت ہے. واسطہ تجھے کو میٹھے نبی کا, حشر میں ہم کو مت بھول جانا. واسطہ تجھے کو میٹھے نبی کا, حشر میں ہم کو مت بھول جانا. روز محشر ہمیں بخشوانا ماہ رمضان, روز محشر ہمیں بخشوانا, روز محشر ہمیں بخشوانا. جب الوداع عشرہ رحمت, روز محشر ہمیں بخشوانا, الوداع الوداع عشرہ رحمت, روز محشر ہمیں بخشوانا, الوداع الوداع عشرہ رحمت. جاؤ حافظ خدا اب تمہارا, الوداع الوداع عشرہ رحمت. تم عشرہ رحمت تجھ کو, الوداع عشرہ رحمت تجھ کو, نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں, نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں, ہائے اسی آہی میں دن کٹے ہیں, ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا, ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا. الوداع عشرہ رحمت تجھ کو, ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا, الوداع عشرہ رحمت تجھ کو. تم پہ لاکھوں سلام عشرہ رحمت, تم پہ لاکھوں سلام عشرہ رحمت. جاؤ حافظ خدا اب تمہارا, الوداع عشرہ رحمت تجھ کو, الوداع الوداع الوداع عشرہ رحمت تجھ کو, الوداع عشرہ رحمت تجھ کو.